jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie dam się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, powiedział w Trójce ambasador Polski w Rosji. 1 lipca zostanie odwołany w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, mówi wiceminister zdrowia. O powrocie z rosyjskiej niewoli kolejnych żołnierzy poinformował prezydent Ukrainy. To 45 obrońców Mariupola. O tym, że nie da się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ambasador Polski w Rosji. Krzysztof Krajewski odniósł się do wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Astachowa, nawołującego do zabójstwa dyplomaty. Ambasador podkreślił, że nadal będzie wykonywał swoje obowiązki w Moskwie. Do rodzaju wypowiedzi, które ostatnio miały miejsce w przestrzeni publicznej, w jednym z najbardziej oglądanych programów telewizyjnych, miały na celu zastraszenie nie tylko mnie, ale i innych dyplomatów. Bez wątpienia będę realizował swoją misję i nie pozwolę sobie na zastraszanie. Krzysztof Krajewski podkreślił, że osoby krytykujące agresję Rosji wobec Ukrainy i popełniane na Ukrainie mordy przeszkadzają władzom w Moskwie. Zdaniem dyplomaty z tego powodu na niego i przedstawicieli innych państw wywierana jest propagandowa presja. Do lipca wszystkie instytucje i zakłady pracy powinny przygotować się do takiego funkcjonowania jak przed pandemią, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Decyzję podjęto na wniosek głównego inspektora sanitarnego. Myślę, że jest ta pora, żebyśmy jednak już ten stan zagrożenia epidemicznego odwołali. Dajemy troszeczkę czasu, bo to jest wyprzedzenie 2-miesięcznym, aby do tego przygotowały się różne instytucje, na przykład instytucje samorządowe, czy na przykład parlament, który w dalszym ciągu jeszcze może obradować w sposób zdalny w zakresie uczestnictwa, czy to w komisjach, czy też w posiedzeniach plenarnych. Z chwilą, gdy ten stan zagrożenia zostanie zniesiony, wtedy niestety już posłowie i senatorowie będą musieli obradować w sposób osobisty. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono rok temu. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. W piątek Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nie uznaje już COVID-19 za globalne zagrożenie dla zdrowia. O lokalnych inwestycjach, które zmieniają życie mieszkańców mniejszych miejscowości, mówił podczas swej wizyty w województwie warmińsko-mazurskim premier Mateusz Morawiecki. Inwestycje te stały się możliwe dzięki uszczelnieniu budżetu, przypomniał szef rządu. To, że możemy zmieniać życie mieszkańców takich mniejszych miejscowości, jest sensem działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. To naprawdę dla nas najważniejsza rzecz. Rozmawiałem tutaj z panem burmistrzem, który powiedział, jak wyglądało życie jeszcze 8-10 lat temu. Poziom bezrobocia 25% i przekraczający w niektórych miejscach, to dramaty wielu, wielu rodzin. Premier mówił też na Warmii i Mazurach o poprawie bezpieczeństwa na drogach i wzmacnianiu obecności wojskowej przy granicy z obwodem kaliningradzkim. O powrocie z rosyjskiej niewoli kolejnych żołnierzy poinformował prezydent Ukrainy. Uwolnieni jeńcy walczyli w pułku Azow, powiedział Wołodymyr Zełenski. To 42 obrońców i 3 obrończynie Ukrainy. Wszyscy bronili Azowstalu w szeregach Gwardii Narodowej. 35 szeregowych i sierżantów, 10 oficerów. Musimy uwolnić i uwolnimy z rosyjskiej niewoli wszystkich naszych rodaków. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy są zaangażowani w proces wymiany jeńców. W maju ubiegłego roku obrońcy Mariupola po niemal 3 miesiącach ciężkiej walki trafili do rosyjskiej niewoli. Kontrole przewodników miejskich wprowadziły władze Litwy. Sprawdzane są przede wszystkim uprawnienia i zaświadczenia o odprowadzaniu odpowiednich podatków. Przepisy w tym kraju wymagają od przewodników ukończenia kursu i posiadania państwowego pozwolenia. Pierwsze kontrole przewodników miejskich prowadzone były w ubiegłym tygodniu na Wileńskim Starym Mieście, a także na wyspie przy Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach. Grzywną w wysokości blisko 600 euro został ukarany mieszkający na Litwie obywatel Korei, który nie posiadał odpowiednich zezwoleń do świadczenia tego typu usług. Karę nałożono też na przewodniczkę z Litwy, która nie miała przy sobie wszystkich wymaganych dokumentów. Przewodniczący Litewskiego Związku Zawodowego Przewodników i Pilotów Richardas Garuolis zapowiada, że kontrole będą prowadzone przez cały sezon letni. Jego zdaniem praca nielegalnych przewodników szkodzi nie tylko litewskiej turystyce, ale też wizerunkowi państwa. Dodał, że informacja o kontrolach była na tyle skuteczna, że niektóre firmy turystyczne już w trakcie podróży do Wilna szukały osób, które posiadają wymagane uprawnienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A kary za nielegalne oprowadzanie wycieczek mogą na Litwie sięgać nawet 1500 euro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak najbardziej legalny przewodnik po sporcie Darek Urbanowicz. To prawda. Dzień dobry. Iga Świątek przegrała z Ariną Sabalenką w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Wynik 3-6, 6-3 i 3-6. Polka obroniła 3 meczbole w trzecim secie, ale nie zdołała odeprzeć ataków świetnie grającej tym razem rywalki. Mówi trener tenisa Michał Gawłowski. Oczywiście jak to Iga, walka do końca, mecz przegrany 6-3, ale nie ma tu żalu. Iga pokazuje, że jest cały czas topową tenisistką świata i tak naprawdę, żeby z nią wygrać, trzeba dać siebie wszystko. A teraz piłka nożna i spadek Lechii Gdańsk z Ekstraklasy, który stał się wczoraj faktem po porażce z Zagłębiem Lubin 1-3. Wcześniej Lech Poznań odprawił z Kwitkiem Krakowie 3-0, mówi zdobywca drugiego gola Filip Marchliński. W pierwszej połowie ruszyliśmy na Krakowie, chcieliśmy grać ofensywny futbol, wiedzieliśmy co mamy robić, strzeliliśmy 3 bramki. Później w drugiej połowie ciężko mi powiedzieć czego nam zabrakło, bo nie mieliśmy dużo sytuacji, Krakowia też zmieniła system i było nam trochę ciężej, ale no, na spokojnie dowieźliśmy ten wynik 3-0, cieszymy się też, że nie straciliśmy żadnej bramki. Lech wrócił na trzecie miejsce w tabeli, ale sytuacja może jeszcze ulec zmianie, bo dziś o 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. Jeszcze jeden wczorajszy wynik. Radomiak uległ Piastowi Gliwice 0-1. Jastrzębski Węgiel wykonał ważny krok w stronę Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn. W drugim meczu serii finałowej Węgiel pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a następny mecz w środę w Jastrzębiu. Aleksander Śliwka jest świadomy, w jakich opałach znalazł się wraz z zespołem, ale optymizmu nie traci. W następnym spotkaniu wychodzimy, zaczynamy od 0-0 i próbujemy wygrać bez względu na to, jak będzie układał się mecz. Nieraz w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy wracać, czy z różnych wyników punktowych, czy ze stanu 0-2. Dalej wierzymy w nasze umiejętności, wierzę również w naszą drużynę. Jesteśmy w stanie zrobić wiele i mam nadzieję, że powalczymy o zwycięstwo w kolejnym spotkaniu. W rywalizacji o brąz jest 1-1. Wczoraj Resovia wygrała z Wartą 3-1 w Zawierciu. Sergio Perez ruszy z pole position do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Miami, piątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Meksykanin z Red Bulla w kwalifikacjach pokonał Hiszpanów. Drugi był Fernando Alonso z Aston Martina. Trzeci Carlos Sainz, jeżdżący Ferrari. Dopiero z 9. pola wystartuje lider mistrzostw i obrońca tytułów, Holender Max Verstappen z Red Bulla. Rozpoczęła się 106. edycja Giro d'Italia. Pierwszym liderem Remco Evenepoel. Mistrz świata zdecydowanie wygrał pierwszy etap, który stanowiła niespełna 20-kilometrowa jazda na czas. Belg za plecami zostawił takich tuzów jak Filippo Ganna i João Almeida. Evenepoel i Almeida wygrywali w przeszłości Tour de Pologne. Wspomina to dyrektor tego wyścigu Czesław Lang. Dzisiaj się ucieszyłem bardzo, jak zobaczyłem, że tych dwóch kolarzy stanęło na podium. W 20 roku wygrał ten wyścig właśnie Remco Evenepoel, w 21 João Almeida. Nasz wyścig jest krótszy, ale już ma taką opinię w świecie kolarskim, wśród menedżerów, wśród kolarzy, że to jest wyścig, który odkrywa talenty. Tour de Pologne na przełomie lipca i sierpnia, a rozmowa z Czesławem Langiem o Giro d'Italia w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Zapraszam chwilę po 17. Na północy pogodnie, w centrum na razie deszczowo, ale wkrótce pogoda się poprawi. Na południu sporo chmur. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 16 stopni, w centrum 12, na Podkarpaciu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert już dziś, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu! Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o ocieplenie domu. Ciepło? Na kredyt z dotacją. Marzy ci się ocieplenie domu, wymiana okien i starego pieca? Zgadłeś! Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź Valior Banku kredyty z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Valior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny

W naszym programie sporo opowiadamy o kulturze Wielkiej Brytanii, ale także o momentach, kiedy Anglicy pojawiają się w Polsce, albo my próbujemy trochę więcej dowiedzieć się o kulturze anglosaskiej. Bramą do lepszego zrozumienia, proszę Państwa, jest oczywiście język. Kiedy go poznamy, jest to wiele łatwiej, ale ten proces się w zasadzie nigdy nie kończy. Dzisiaj trochę o metodach, ale w studiu także pojawi się wspomniany gość. Znajomość angielskiego, kiedy wyjeżdżała, była na poziomie niezadowalającym. Ale jak to się zmieniło, o tym posłuchamy na pewno. Chciałbym, żebyśmy też dzisiaj posłuchali kilku wskazówek dotyczących bardzo prostych sformułowań w języku angielskim, ale jednocześnie rzeczy, które mogą nam się przydać na co dzień i żebyśmy tych błędów nie popełniali. Na początek in i on. I'm in a train. Do you mean on a train? Oh, yeah, sorry. I'm on a train. I'll call you back when I'm on a taxi home. I think you mean when you're in a taxi. What? How do you know when to use in or on? If you can walk inside the vehicle, then you use on a train, on a plane, on a bus. If you have to crouch to get in a vehicle and you can only sit there, you use in a taxi, in a car, in a helicopter. Bardzo prosta zasada, wiele wyjaśniająca, no bo jeżeli jesteśmy w pojeździe, po którym możemy chodzić, czyli jest to pociąg, jest to samolot, ale jest to także autobus miejski, to wtedy używamy sformułowania on the train, on the bus. A jeżeli wsiadamy i siedzimy i nie możemy się ruszyć, to wtedy jesteśmy in a taxi. Warto zapamiętać. I don't know what's good for me. naszym studiu gość Anna Szczepaniak, dzisiaj trenerka, a kiedyś au pair. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Piotrze. Aniu, jak byś określiła swoją znajomość języka angielskiego przed wyjazdem? Bo ty wyjechałaś. Wyjechałam do Wielkiej Brytanii jakieś 20 lat temu i wtedy, te 20 lat temu, ten poziom był zdecydowanie za słaby, żeby dostać się na studia, na które chciałam się bardzo dostać. I to był właściwie jedyny i główny powód, dla którego wyjechałam. Byłam świetna w klasie, świetna w szkole, natomiast te 20 lat temu w małej miejscowości ten poziom języka angielskiego był za mały, natomiast mój dostęp do jakichś tam informacji był po prostu za słaby, żeby po prostu się wybić i wyjść dalej. Ale czy to było tak, że wydawało ci się wtedy, no jednak byłaś po kursie szkolnym, być może od podstawówki uczyłaś się języka angielskiego i nagle wyjazd, więc coś powinnam jednak umieć. Tymczasem podchodzi ktoś do nas na ulicy i mówi, what's the weather like? I za bardzo nie wiemy, co odpowiedzieć, bo nie rozumiemy. To tak wyglądało na początku? Aż tak źle nie było. To znaczy taką podstawę i taką otwartość do jakiejś tam rozmowy, do próby komunikacji miałam w sobie. Natomiast to było zdecydowanie za mało właśnie na te studia i też za mało, żeby zrozumieć jakieś fajniejsze filmy, żeby przeczytać książkę ze zrozumieniem, bo to też próbowałam zanim wyjechałam. I to było zdecydowanie za słaby poziom. Jak zareagowała twoja rodzina, kiedy powiedziałaś, mamo, tato, wyjeżdżam do obcego kraju. Mam 18 lat, mogę robić co chcę, wyjeżdżam. No, to były takie czasy, że to był w ogóle kosmiczny pomysł. Wszyscy wtedy szli na studia, natomiast ja nagle wymyśliłam sobie, że jednak poduczę się tego języka i wrócę z lepszym, żeby startować na studia. Natomiast moi rodzice nigdy mnie tutaj przed tym nie powstrzymywali. Zadali mi kilka dodatkowych pytań, ubezpieczyli mnie z każdej możliwej strony i właściwie tak się zakończyła historia właśnie z jakimś takim ryzykiem tego, co może się wydarzyć. Jak patrzysz dzisiaj na ten wyjazd? Warto było to zrobić coś, czego inni twoi rówieśnicy wówczas nie robili? Wiesz, teraz mamy czas matur, młodzi ludzie będą podejmować decyzję, co robić dalej, czy robić sobie przerwę, czy rozpocząć studia chociażby na rok, później ewentualnie wziąć sobie urlop dziekański. Czy warto? Bo tak naprawdę jak sobie pomyślę o tym, że jak już wejdziemy w tę machinę edukacji, to w zasadzie później nie ma czasu, bo kiedy kończymy studia, to znowu pojawia się kolejny głos w naszej głowie. Trzeba znaleźć pracę, trzeba rozpocząć karierę, trzeba zdobywać doświadczenie zawodowe. No wiadomo, żeby żyło nam się w miarę dobrze i żebyśmy mogli robić coś, co lubimy. Jak ty patrzysz na ten wyjazd, na to wyłamanie się? To znaczy dla mnie, tak jak powiedziałam, jakby ja bardzo chciałam dostać się na te studia, widziałam jakąś taką swoją przyszłość związaną z tym, więc nie brałam pod uwagę żadnych innych sytuacji. Nie chciałam startować do szkoły, wyższej szkoły gotowania lewą ręką, ani budowy mostów, więc wiedziałam, że muszę na to po prostu postawić. I tak naprawdę do dzisiaj jestem przekonana, że to była najlepsza decyzja. To, czego się tam nauczyłam, oprócz języka, to jest bardzo duże obycie w świecie, takie kulturowe, porozumienie z ludźmi, z różnych kultur, w różnym wieku. I to jest właściwie klucz, mój klucz tak naprawdę do sukcesu, który również przyszedł później. Mm-hmm. Ciekaw jestem, z jakich metod korzystałaś i jak uczyłaś się na miejscu, bo czasami jest tak, że wyjeżdżamy za granicę, wydaje nam się, że nauczymy się języka, ale przebywamy cały czas na przykład w gronie gdzieś tam naszych rodaków i ten język niekoniecznie się rozwija, ale o tym za moment. ładne zakończenie utworu i nagłe jednocześnie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kolejnej części naszej rozmowy, to jeszcze jedna wskazówka. Tym razem chodzi o zastępowanie wyrazu, który często się pojawia, a chodzi o przepraszam. Don't always say I'm sorry. Of course, there's nothing wrong with saying I'm sorry in English. If you're in a formal setting, you can say my apologies. My apologies for the joke. In a more emotional situation, it's okay to say please forgive me. Please. Please forgive me. If you want to apologize and make amends, you can say, how can I make it up to you? Seth, how can I make it up to you? And if you want to show commitment and correct your mistake, you can say, I'll make it right. I'm good for the rest and I'll make it right. My apology, forgive me, tego wszystkiego można użyć zamiast I'm sorry. A jeśli chodzi o podpowiedzi, to one oczywiście pojawią się na naszym fanpage'u Bed & Breakfast w Trójce. one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Naszym gościem jest Anna Szczepaniak, która w wieku 18 lat wyjechała do Wielkiej Brytanii uczyć się języka angielskiego po to, żeby ewentualnie dostać się na wymarzone studia. Aniu, jak to wyglądało na początku? Zdziwiłaś się, że mają dwa krany, że jeżdżą po drugiej stronie nie tak jak my i że trochę jest inaczej? No wiesz co, na początku już byłam na to gotowa, więc miałam jakąś taką podstawę kulturową. A był jakiś taki, nie wiem, szok, jeśli chodzi, nie wiem, o jedzenie, o relacje, o otwartość, że nie wiadomo, co odpowiedzieć, kiedy ktoś zagaduje cię na ulicy, a jest życzliwy. Nie, tutaj takiego szoku kulturowego nie przeżyłam, bo gdzieś tam byłam, tak jak powiedziałam już wcześniej, byłam na to gotowa. Natomiast na pewno dużo stresu kosztowały mnie takie rzeczy, jak właśnie jazda po lewej stronie, dlatego że dziewczynki, którymi się opiekowałam z racji bycia au pair, no musiałam wozić do szkoły codziennie. Właśnie na czym ta praca polega? I to jest tak, że musimy być cały czas dostępni, czy mamy jakiś przedział czasowy, w którym wykonujemy jakieś tam swoje obowiązki, a później mamy czas wolny i możemy sobie zaplanować to, co tak naprawdę chcemy robić. Te wiele lat temu właśnie to był taki bardzo znany program. Bycie au pair polegało na tym, że mieszkałam przez cały czas z rodziną. I ja już na samym początku miałam bardzo dużo szczęścia. To była rodzina o statusie takiej royal family. Aha. Gdzie... My jesteśmy po koronacji, więc wiemy, o czym mówisz. Więc oni w ogóle posługiwali się wspaniałym językiem. Dziewczynki w wieku 7-9 lat poprawiały mnie właśnie mówiąc: Ania, you don't say grass, you say grass. You don't say garage, you say garage. Garage. Więc miałam tutaj dużo szczęścia. Czyli miałaś takie amerykańskie naleciałości. Garage. Nawet nie wiem, czy amerykańskie. To były takie szkolne. To były takie wyuczone w szkole... rzeczy, które po prostu miałam pewnie w nawyku. I nikt mi nigdy ich nie, jakby nie zniwelował. No dobrze. Jak się uczyć? Bo kiedy jesteśmy, wspomniałem o tym, że będąc za granicą, wcale można się tego języka nie nauczyć. Tak jak powiedziałam, ja tutaj miałam naprawdę bardzo dużo szczęścia, dlatego że mieszkałam na takiej prawdziwej wsi. Tam był dom, konie, pole. No ale wiesz, pole. Na wsi to jednak nie ma wielu ludzi bardzo często i te kontakty nie są tak częste jak w mieście. Nie ma też możliwości wielu szkół, wyboru różnych metod. Raczej wszystko odbywa się spokojniej. Tak, natomiast tutaj właśnie byłam wręcz zmuszona. Ja też bardzo lubię kontakty z ludźmi. Tam nie było wtedy jeszcze Polaków zbyt wielu. A to chodziłaś na bazar? Nie chodziłam na bazar, natomiast szukałam sobie po prostu kontaktów z ludźmi. I te 20 lat temu, kiedy tam nasza społeczność była bardzo mała, to jeszcze było przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, tam tych ludzi po prostu było niewiele, więc ja byłam tak naprawdę wręcz zmuszona do tego, Polaków. Polaków było niewiele. Mhm. Więc ja byłam wręcz zmuszona, żeby po prostu nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy byli, mieszkali lokalnie. Czyli co, nauczyciele w szkole, do której woziłaś dzieci, ale też dziewczynki jeździły konno? Dziewczynki jeździły konno. Poznałaś słownictwo? Stajnia, stable. Poznałam słownictwo. Tak jest szpicruta. chyba pamiętam, jak są bryczesy. Aha, bryczes. Jock purse. Jock purse, okej. Okay. Anyway. Co to ja mówiłam? Rozmawialiśmy tak, o tym. Tak, szukałam tych kontaktów. Weekendami chodziłam po prostu do kina, wszelkie wyjścia kulturowe, jakiś taki teatr, ale raczej prosty. I właściwie, tak jak powiedziałam, to takie samoistne pchanie się właśnie w te klimaty. Po Czyli trzeba wejść w oko cyklonu. Nie ma co się obawiać. Nie ma co. No dobrze, a jak ktoś się boi? Bo ludzie mówią, wiesz, ja mówię, uczyłam się, ale się boję mówić. Rozumiem wszystko, albo dużo rozumiem, ale no tak, nie chcę się odzywać w towarzystwie za bardzo. I tak czasami się zdarza w Polsce, bo boimy się oceny zapewne. A za granicą może być jeszcze trudniej. Bo pomyślą sobie, no tak, no tyle lat się uczyła, a tu tak... Hello, how are you i goodbye. Mm-hmm. Wiesz co, ja w ogóle, ja nigdy nie miałam też z tym problemu, bo już jako dziewczynka w wieku 12-13 lat, jak gdzieś wjeżdżałam za granicę, to był taki mój język, co prawda szkolny, ale jedyny, którym operowałam. I ja wtedy nie bałam się odezwać nawet w bardzo prostym języku angielskim do ludzi, którzy się mnie pytali, do której klasy idę po wakacjach. Więc ja to miałam to otwarcie. Natomiast dzisiaj, kiedy uczę już innych języków angielskich... Czyli oglądałaś Beverly Hills 90-210 i byłeś po prostu Dylanem. No. Coś w tym stylu. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście byłam otwarta na kontakt, a to, o czym mówię ludziom dzisiaj, których próbuję gdzieś tam wyprowadzać z tym angielskim, to chyba właściwie to, że właściwie tutaj po prostu trzeba się z tym przemóc. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. To tkwi w nas, jest to po prostu charakterologicznie uwarunkowane i trzeba się z tym przemóc. A szkoła była? W Wielkiej Brytanii, jak tak, tam językowa. Tak, to jest. Że nie wiem, 3 razy w tygodniu, albo 2 razy, albo raz w tygodniu i polecenie od nauczyciela, proszę po angielsku zamówić pizzę. Siedzimy naprzeciw siebie i rozmawiamy. To znaczy, częścią programu tego au pair była właśnie szkoła, czyli rodzina, z którą mieszkałam, była jakby wręcz zobowiązana, żeby wysłać mnie do szkoły. Te lekcje odbywały się 3 razy w tygodniu i oprócz tego, tak jak powiedziałam, tak jakby moje obycie z językiem miało miejsce praktycznie na everyday basis, w sensie z dnia na dzień. Ciekaw jestem, co było dalej, jaki jest ciąg dalszy tej historii. Posłuchamy jej za moment. We'll be right back. Jessie Ware przed momentem, ale zanim posłuchamy, jak historia Ani potoczyła się dalej, to przed nami jeszcze wskazówka językowa. Tym razem chodzi o zastąpienie zwrotu nie rozumiem. Stop saying I don't understand. Let me give you alternatives. First, you lost me. You lost me. Second, I don't get it. I don't get it. Third, I didn't catch that. I didn't catch that. Fourth, could you run that by me again? Could you run that by me again? Te zwroty oczywiście się pojawią. You lost me, I don't get it. Ale mam wrażenie, że pan był Amerykaninem. Miał w każdym razie akcent nietypowy, na pewno nietypowy dla Brytyjczyka. Zgadzasz się, Aniu? Coś w tym może być, też taki wyłapałam. No właśnie. A propos twojej historii, to ona się jakoś tam potoczyła. W pewnym momencie przestałaś być au pair. Zgadza się. I zaczęły się kolejne kroki. Pytanie, czy wszystko się udało i poszło po twojej myśli. O tym za moment. jak skutecznie nauczyć się angielskiego, no i co zrobić, jakie powziąć kroki, żeby zakończyło się to sukcesem. Ania Szczepaniak jest w naszym studiu. To jedna z historii. Oczywiście te historie mogą być różne. Aniu, kiedy ty poczułaś, że twoja znajomość angielskiego jest już wystarczająca? Wiesz co, mniej więcej po roku mieszkania właśnie z rodziną, właśnie w ramach tego programu Au Pair, poczułam się na tyle komfortowo, żeby zacząć ubiegać się o pracę w sektorze lotnictwa. Mm-hmm. I, to samo przyszło, że chciałaś latać? To znaczy marzyło mi się to. Aha. Naprawdę marzyło mi się to i wiedziałam, że tam nie potrzebuję żadnych dodatkowych większych szkoleń, studiów wyższych, ani uprawnień. Wiedziałam, że w wieku 20 lat i ze znajomością języka angielskiego jestem w stanie już ubiegać się o tą pracę. Czyli postanowiłaś zostać flight attendant. That is true. Very true. Yeah. No dobrze. I zaczęłaś składać podania. To szukanie pracy w Wielkiej Brytanii trochę inaczej przebiega niż u nas, chociaż co do zasady trzeba wysłać CV, wypełnić formularze, ale jeśli chodzi o te standardy przestrzegane w lotnictwie, one są dosyć mocno wyśrubowane, no i przechodzimy przez gęste sito. Jak to wyglądało? Ten proces rekrutacyjny, który kosztował mi tak naprawdę 5 miesięcy chodzenia tydzień w tydzień na różne przesłuchania, był naprawdę zawiły. To znaczy te dni rekrutacyjne trwały właściwie cały dzień. I to były testy od testów matematycznych, logicznych, po testy psychologiczne, czyli na przykład kiedy siedzisz z grupką znajomych na tratwie i generalnie tratwa zaczyna tonąć. Ale po rozbiciu samolotu? Tak, to były scenki improwizowane. Tak, co najpierw wyrzucasz za burtę, więc i do tego było całe grono ludzi, którzy to oceniali, więc tak jak mówię, to były całe dni tych procesów rekrutacyjnych i zajęło mi to prawie 5 miesięcy, żeby dostać kontrakt w swojej skrzynce. I to były na początku linie czarterowe? Tak, na początku to były właściwie tak zwane regularne linie. Gdzie latałaś? W jakie miejsca? To były różne miejsca, to były tak naprawdę wszystkie takie destynacje wycieczkowe, to były wszelkie greckie wyspy, ale też to było trochę Stanów Zjednoczonych, wiele miejsc w Europie, natomiast też mieliśmy takie dodatkowe loty w takie bardzo odległe miejsca, jak właśnie wyspa w niebo wstąpienia i Falklandy. I do dzisiaj się śmieję, że nigdy nie byłam we Wrocławiu, ale byłam na Falklandach, na drugim końcu. To niedobrze, ale ostatecznie stwierdziłaś, że wracasz do Polski. Ostatecznie po półtora roku takiego latania stwierdziłam, że moja przygoda już w Wielkiej Brytanii, mieszkania właśnie w Manchesterze się kończy i chciałabym wrócić do Polski. Dlaczego? To znaczy kulturowo chyba to nie było do końca moje miejsce. Jakby, tak jak powiedziałam, jakby praca mi się zgadzała, tutaj wszystko było bardzo fajnie zaopiekowane. Natomiast... A co była tęsknota za rodziną, chęć stworzenia społeczności znajomych? To właśnie chodziło o tą społeczność znajomych i konkretnie o taki mental. To po prostu, to nie był mój flow, to nie był mój klimat i po prostu postanowiłam, że wrócę do domu, wrócę do Polski i tam po prostu poszukam również latającej pracy, bo wiedziałam, że i mój język, i moje prawie 2-letnie doświadczenie właśnie już w lotnictwie da mi swego rodzaju przepustkę, żeby ruszyć po więcej. No i czy udało się ruszyć po więcej już z Polski? No i ruszało mi się bardzo, bardzo ciekawie trafić już do takiego prywatnego sektoru lotnictwa, na prywatne odrzutowce. I to był taki moment, kiedy właściwie nawet nie wiedziałam, z czym to się je. Nie wiedziałam, jak to działa, natomiast to też, bo tak jak powiedziałam wcześniej, udało mi się bardzo sprawnie przejść. Mój język i wcześniejsze doświadczenie dały mi po prostu kartę. To było tak, że na przykład ktoś ma swój samolot i potrzebuje obsługi także, bo wylatuje, nie wiem, gdzieś z rodziną albo w celach zawodowych na drugi koniec świata na przykład i wtedy ty także byłaś na pokładzie. Dokładnie tak, czyli po prostu taka osoba jest w posiadaniu takiego samolotu, potrzebuje do niej obsługi, zarówno tej, która pilotuje, ale też obsługi, która będzie jakby animowała tą sytuację z tyłu, czyli po prostu takiej załogi pokładowej cabin crew. I ja właśnie byłam jakby szefową na takim pokładzie. Aniu, dzisiaj jesteś uziemiona, ale cały czas pniesz się do góry. Raf jest w górach, ty także... Zakochałaś się w górach, w polskich górach, w Tatrach. Tak, zakochałam się wiele lat temu. Zaczęłam chodzić po górach w wieku 15 lat i przez te wszystkie lata, czy to jak mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to przyjeżdżałam, tak samo jak już później latałam właśnie w każdym sektorze lotnictwa, tak samo zawsze korzystałam z gór w czasie wolnym, a dzisiaj po prostu zajmuję się tym już bardziej zawodowo. To może umówimy się na kolejną rozmowę, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie i o tym, co tak naprawdę przyciąga cię w tych górach. Pytanie, czy to w ogóle zdefiniowałaś, czy lepiej tego nie definiować? To znaczy, dla mnie góry są przede wszystkim czym? Góry układają głowę, porządkują tą głowę, zachowując wszelkie zasady feng shui i są świetną metaforą życia. I jakby nie chciałabym tutaj wchodzić w żadne meandry jakichś takich zawiłych cytatów, natomiast po prostu zawsze na mnie działały bardzo terapeutycznie i tego się trzymam. No i warto też wokół tego terapeutycznego działania gór budować społeczność, co zresztą robisz. Ania Szczepaniak była naszym gościem. Proszę Państwa, nasze spotkanie dzisiaj dobiega końca. Zachęcam do tego, żeby dalszą część niedzieli spędzić z Trójką. Piotr Firan, do usłyszenia. To nie jest zwyczajna opowieść o spotkaniu po latach dwóch braci, bo pojawia się jeszcze ktoś trzeci. Kto ty w ogóle jesteś? Czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sidarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy.